الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا سوره مریم کې دا دریم حالت حضرت مریم ذکر کړي او امت ته هدایت او تعلیمات دي چې کار څومره مقرب انسان شي دنیا کې پاک او متقی او پرهیزګار ولیکن د امتحان نه نشي بچ کې دي دغه د دنیا د امتحان ځای دی او حکمت د الله رب العزت چې او بندبان د امتحان کوي د سره د عمر تبي او چتي او درجي او چتي کله چې هغه د حدنا تجاوز نکی په سخت او مصیبت باندې صبر او تحمل وکي او د شریعت نه خلاف او سنت نه خلاف سعمل داغ نه ښکار نشي نو دې سره داغ ډیر مرتبه او درجه سیوا کی قرآن کریم دلتوم و سورة اہل عمران کیوں حضرت مریم دا پاک دامن ہے او دا صفائے او دا طہارت ذکر کڑے دے دیر پکر رات و امر رات سرا او دا غیر عصمت او عفت و پاک دامنی بیان کڑے دا لیکن اللہ پہ امتحان کئی تو دنیا و سخت مصیبت پاغی راضی دمرا سختی چغبکی دا موت تمنا کئی چی دے جوننا دما دا پارا مرک خو سمرا چی انسان اللہ تنزدی دمرا پہ امتحانات زیادی سختی دا غد ایمان تقاضائی قرآن کریم دید پار بیانی چیز دیو امت مومنانو تا مسلمانانو تا چیغید اللہ رب العزت نس امید ساتی او دا آخرت سخت نیریگی دا آغی خلق دا پار اللہ ذکر کئی چیزی دنیا کے بے امتحان رازی صبر بکوئے یا تحمل بکوئے او دا اللہ رب العزت نا بخیر غوارے او پاغا غم کی او پاغا مصیبت کی با دا سنت خلاف نکوئے دا شریعت خلاف بنکوئے او جدا سے عمل ستا سنا صادر نشی چداغی پوج باندی دا اللہ پا عذاب کی راشے حضرت مریم باندی درد راغے دیسی علیہ السلام دا پیدا کی دو دا غزینا چې کوم زیدی د عبادت لپاره خوخ کړو دا غینا بل زیت لاړ ډیر بیرتا په میلونو باندې فاجا اهل مخاض الى جزع النخله را استاد لرا غدرد یومند کجوریتا چې دا کجوره مخکوم پاغي کې وا که بازو ویلی چې دا دغه وخت سره پیدا شو نو به دلیل خبره کوي صحیح خبره ده چې دا کجوره مخکوم په دغه ځای کې موجود وا. حضرت مریم اغزه تلاړه چې د نور زمکه په نسبت سره اوچت دی او پاره کې د کجوري ونوم وا او پاره کې د اوبو انتظام قالت یا لیتنی مت قبل هذا وَكُنْتُ نَسِيًا مَنْسِيًا نُعُوِي حَضْرَتِ مَرْيَم دَدِيدَ وَجِنَا چِ سختی پی زیاد اشوا تکلیف پی زیاد شو ولیکن دَدَغِي تکلیف دَ وَجِنَا نَدِوِيلِ او پارچا باندې راضی د باغی کې څوک دا سوال نه کوي او د موت تمنا نه کوي او د دې د وجه نه چې دې خبرې سره د دنیا ډیر الزامات شته ډېر اعتراضات شته چې خلق با زمانم اخلي نو څنګه چې مخکې زمانم ډېر په پاکوالی سره مشهور شوه دي ډېر په تقوا او فرزګارۍ سره مشهور شوه دي نو بیا به زمانم ډېر په بدخل باندې اغستې شي دویم دادا چیزا بنده ما صبر با نکلیشم ناسه نا چیزا ما ده خلینا داسه خبری وزی چی پاگی بانده پا گناه کی راشم دا اللہ پا نافرمانه کی راشم بل دا دی وجه نا چی دیر انسانان با زما ده وجه نا پا گناه کی راشی چی غیب بہتان تڑی مما باندې با بدنامی لګی اوږي تبعیلم نه دې خبره غریبم ګناګار شي زما پوج باندې دا خبره مخه تکلی نو زه کله افسوس یو کوم او تمنا یو کړم قالت یا لیتنی اوه حضرت مریم ہے افسوس دے ما لرا مت قبل هذا چیزا دا دی حالت نا مخک مخک مرشوی او دنیا نا رخصت شوی نخبو چی دی وقت نوی پاتی شوی ندا خبری بنکی دی دما بدنامی بنکی دا وکنتو نسیم منسیم اویز په دنیا کې داسې چې زمانوم نه وغست شوه یو بند چې نه پیدا شوه دنیا کې نو نو میم څوک ناخلی کنه او نه پیژنې نه ته خبرې دا وکړه چې پیدا شې نو بیا دا ټول خبرې ور سره لازمی دا تمنا کړی د موت او مقصد باغی کې د دین خبره ده چې په دې وجه باندې به دینی نقصان ډیر شي. دغه سوي کې یو بنده وګوري چې زما په دې ژوند کې زما د پاروم د خلقو د پاروم دینی ډیر نقصانات دي او ډیر جرمونه دي، او هغه د مرګ سوال کوي نو جایز دی ولا نه؟ لکه حضرت مریم د دیو جن د مرګ تمنا کړی ده، چې نظام چرته ګنا کې واقعا شم د بی صبره کو جوان دی، او خلق بام د نه علم د وجنا هغه خبرې وکي چې هغه وزن ګناګار کې خپل غاړه بدرنه کې. نو که چیرې زنه په دنیا کې نه دا کارونه باندې کېد کنه، کله دې نه مخکې ما ته موت راغلې وي، نو دا نقصانات او دا ګناهونه او جرمونه باندې کېد. په داسې حالت کې کې انسان د مرګ سوال کینو ګناه او ته نه وي، ځکه هغه په دې کې مجبور دی، پریشان دی، دې ته غلبې حال وي. فنادا من تحتها، بس आवाज وکړه دې ته جبريل عليه السلام لاندې چې هغه لار و، ځکه دا زموږه اوچته وه او هغه لار ښکته وه. جبريل عليه السلام ورته आवाज کوي، او आवाज مطلب تسلی ورکول دي. قرآن اشاره کوي دیتا چې دا سلوی خلقو چې قرآن داغي څومره صفاتونه کوي، او الله رب العزت داغي څومره پاک دامنی بیانې هغه هم دې ته محتاج دي چې هغه له تسلی ورکړي شي. معلومه شو چې هر څوک دې حالت ته رسیدي چې هغه محتاجی، چې هغه له تسلی ورکړي شي، دا ټول د بشریت لوازم دي چې په بنده باندې سخت هم راځي غم هم راځي، نو بل په کار کې تسلی ولا ورکي. ځکه په سنت کې تعزیت شته کنه، چې باندې غم راغی مصیبت راغی، نور مسلمانان لپکار دی چې داغه تعزیت کی. تعزیت معنی سو داغه تسلی. داسې خبرې وته کی چې داغه غم پاره باندې سپک شي او کم شي، لکه جبرئیل چې وای حضرت مریم ته الله تحزنی چ غم جن کې غم سره دې نه چې حزن خو قدرتی کار دی، انسان باندې راضي. خدا الله تحزنی معنا سو ته د ډیر غم په وجه باندې داسې خبرونه کې او داسې عملونه کې چې دا غي د وجه نه دینی نقصان وشي، داغی حزن نقصوک نشی خلاصه ده. خونا داغی حزن سروازی کارو نئی پا دنیا کی داسه چیغا پیغمبر ما نکلی او چی خلق اکین خدوه پی گنانگاری گی نکن. اللہ تحزنیم تو غم مکوام تو پریشانی مکوام قد جعل ربک تحت کی سریم یقیناً چې پیدا کړی دی ربستا ستا سره خوا کې یو نهر د اوبو، دا مشهور معنا ده سریا نهر ته وي. او دویم معنا کی سردار. اگر کله پیدا شوه نو او جبرئیل علیہ السلام ورته وی چې اوس بالله ستانه داسې یو انسان پیدا کی چې هغه با سردار وی سرین دنیا کې باندې مخاورز وی عظیم الشان پیغمبر وی د بنی اسرائیل. او دیو جن دا غم خبر نه ده دا خو الله تعالی ډیر لوی مقام درکو چستان اداسیو زیه پیدا شو چگاو پیغمبر کی گی او داغنو اللہ دنیا کی دیر کارون اخلی اغلب دیر معجزی ورکی اغلب مستقل کتاب ورکی چرستی بیا تفصیل رازی یقنن پیدا کرده دیر ابستا لاندستانا یو نهر دوبو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزِ النَّخْلَةِ او اوسان دا زانتا دغا ونا دا کجوری دغا سانگا دا کجوری تساقط عليك رطبا جنيا را پری باباسی پتا باندی کجوری تازه تازه د خوراک تنظیم یو موکو پاغزای کې ولا او د بو تنظیم هم الله رب العزت هغه کجورې د واسیم را پرستل شوی را ورزول شوی لیکن حضرت مریم توي چې وحزي تبا دا څنګه سانډي نه له بدا کجور را پرې باسي پتا باندې دې کې تعلیم دې امت ته چې رزق وعده الله کړی دا دې کې شک نشته چې رزق الله ورکوي لیکن دا غیر پاره شرط مقرر کړي چې مهنت وکې مشقت وکې اسباب بور لګوري الله تعالی رزق درکوي وګه چې اسباب نه وي هغه معجزې د پیغمبرانو نارسو کو پیغمبر نشي کېده چې هغه له الله دغه څخه بغیر د اسباب نه رزق ورکړي نه رزق الله ورکړي خو اسباب یې ولا مقرر کړی مختلف چې هغه زراعت ته او تجارت ته او کاروبارونه د دنیا معاش چوتوي قران پس به داغه مهنت کوي او الله بدل رزق درکوي د هر شی لپاره اسباب جوړ کړی دي کنه که انسان د لوګي نه بچ کیږي د تند نه بچ کیږي نو اس نه بچ کیږي په اسباب سره چې خوراکوږي نو لوګه ختم شي چوبوس کی نتند ختم شي نه بغیر د دین ختمي دغه سه هر یو کار د الله چې انسان ته دنیا کې ویلې دین د اسباب د لاندې دي دی. دغه سره زقنور کوي چې تاسو کوي نه چې حضرت مریم توي چې ونه بسانډي ځانته دا کنایه وا د مهنت او د مشقت نه او سندازان تاغونا او سانگا د کجوری چرا پریباسی پتا باندی کجوری تازه تازه فکولی و شربی و قرری عینا نسکل کواد دی نهرنا او خوراک کواد دی کجورنا او سترگی خوا پیسا علیہ السلام باندی تدریواله په ترتیب سره ذکر کړو فکولی جنین واشربی سرین وقری عینن نبیان خوراک کوا د کجرو تازاونا اوسکل کوا د دی نهرنا اوسترگی خوا پا عیسیٰ علیہ السلام چه دا اللہ پیغمبر دی نو دی که خود غم سنشتا دا غطول دا خوشحالی خبری دی چه انسان تا اسباب کورشی دا رزق کنا نو دی تا جسمانی راحت وی جسمانی راحت حاصلی گی پاکل او شرب نو آغا اسبابم پورا دی او روحانی راحت و توم حاصل لی چه آغا اولاد دی نو تا تا ټول اسباب حاصل دی ذکر تا اللہ وی چلا تحزنی دا غم جنتیا با کس نشتا او بل طرف ته اشاره کوي چې ګار څومره لوی اولیا دي او محتاج دي فراق تا او اسکاک تا او تسلی تا او دا قصې د دنیا کار او کسب او مهنت تا چې دې نرستو بیا دې نور مهنت نکول حدیث کې راځي باقي بیان لرزق پیدا کاو دستکاری بے کولا آغا وقت سرا چسا حرفتاو سا حکمتاو سا هونرو ناغا بے کاؤ نو بخبل بے ام داغین رزق خوڑاو عیسیٰ علیہ السلام هم کر سمر پیغمبران دی انبیاء دی ناغی طول زان لد دنیا سا سبب او سا محنت او سا دندر وانکڑی وا نو رزق حلالو کنا چلاو تاوی یا ایو الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا خوراک کوئے پاک او پاک خوراک او بہترین رزق اگر دخپل اللہ سخپو گٹا دا فا اما ترئینا من البشر احدا کر جتاولی دو دبندیانو نیوتن فقولی نو آیا پا جواب کی انی نظرت للرحمن صوما چی بیشکا ما خو پزان باندی ما نختکلی دا در رحمن ذات دا پارا در روجی دا خبرونا دو تا اللہ علاج خو چلو خو علت زکریا علیہ السلام تمویلیو چه بس کسو کرسوی خستاجی بابا بندی سا جواب تا با ضرورت نی او دلت حضرت مریم تا ہوئی چه سوک راضی او تپوس که استانا نو بس اسان خبر آتاو کا او پاقا امت کی دا خبرو نروجا جائز وا دنور سننا خوراکس کک بیکاو و خبری بین کولی دکا احکامو کی فرقی پا دی امت کی دغا نشتا دی امت کی کستا دا خوراک سکاک نروجی نو دا خبرو نبا دی روجنی دا داغی امت مسئلہ وا او آیا و تا چی ما نظر کرده داغی رحمان ذات تپارا دا روجیم فلن اکلم اليوم انسيا ظاهر گیس خبر نه کوم نن ورځې د ایسیو انسان سره فلن اکلم اليوم انسيا ارګس خبر نه کوم نن ورځې د یو انسان سره پس ته دی خبر نه دا سره دې کنه ولي ظاهر کې پایات کې تعارض معلومیږي چې او پلوي چې ما د خبرو نه روجا کړی دا ابل پلې دومره خبرې وکړې چې فلن اکلم اليوم انسيا نه دا د دینه پس یادې کړه چې دا هو تاسو ته اطلاع در کوم نو دینه روجا نه دا او چې خبر مې درکو نو بس بیا زما د خبرو نه روجا ده بیا ما سره سو خبرې نه کوي چېړ و نه کوي فاتت به قومها تحملو نور اوست عیسی علیہ السلام پل قوم تا چلاسو کینی ولیو ما شمو کنا دو ورزو یاد دریو ورزو او دا آغا پل زین راغلا زکا آغا تکلیف ختم شو آغا بیماری ختم شو صحت راغی نخ پل قوم ترالا عیسی علیہ السلام یہ لاسو کینی ولیو چی خلقو کاتو نو دیر حیران شو او خامخا اعتراض کئی خلق چی سمر دی نم پا دنیا کی مشورو سمر دی پاک دامنیو سمر دی تقویو نو دمر دی خیانتو کو او نقصان دیو کو دا غی قوم اعتراض دے پا حضرت مریم باندے اغی چی دا مرک تمنا کولن دا دیو جنے کولا دا خپل بدنی تکلیف دو جنے نا بلکہ دا خلق دا خبرو پوج باندے دا الزاماتو پوج باندے دا بہتان پوج باندے او خبر آغی اکڑا کنا قالو یا مریمو لقد جئت شیئن فریان او یغی خلقو چه اے مریم یقیناً چراتل دے اکلو دا سیو کارتا چه دیر توفانی دے دیر ناشنا کار دے اس خیال دے انسا تو ندخ پل عزتا ندخ پل خاندان او ندخ پل مشران و فریان اغا کار چه اغیتا ارسوک بدوئی کنا یا اخت هارون ما کان ابوك امرا اسو ان وما كانت امك بغيا اي خور د حضرت هارون نو پلارستا داسې سړی چې چا داغو بدویلیو تبلر قوم د سړی نو چې چا داغو هغه پیغمبر عمران عمران علیہ السلام او نو امور استاد سے بد عمل نو ته نو پلار ته تلے نو مور ته تلے دال سکارو هارون نمراد هغه مشهور موسی علیہ السلام رور دے زګدا هغه په نسل کې ونه او ته نسبت دیو جنو کو یو دیو جنو یا کنا سل کې نو نو په تقوا کې او فرزګارې کې دا هو بهو د هارون علیہ السلام په شان وا څنګه چې هغه د خپل زمانه یو بزرگ او یو متقی او فرزګار بندو دا حضرت مریم په خپل وخت کې دا هغه په شان ته په تقوا کې او فرزګارې کې او په حیا کې مزګه او ته نسبته کې چې او ته هارون ته خدای غي خلق په شانتي او دنیا کې مشور شوی او باغ دامنه سره دازي سوکلو فاشارت الی اشاره او کلای صالح سلام ته خبره خن کو لیکل هغه ته اشاره او کلا چې د دې جواب بده درکئ قالوا اوه خلقو كيف نكلمو څنګه خبرې وکومنګ من كان في المهد صبيا هغه چا سره چې په زنګو کې دې ماشوم یا د مور په غېږ کې دې ماشوم دستا خبره ده چې د ځان نه خبره اړه یې عیسی علیه السلام ته نسبت کې نو دا خبرو کول دي دا ناشنا کارو کنه من کان فی المهد کان تحقیق د پار راغله دا نه چې په خوا په مهد کې و چی یقینی دا خبره چی معشوم دی یا در روزو دی یا در سلور روزو دی او پا داس وقت که خبری نشی کولی سو نمونگ تبا پاک دامنی سنگ بیان کی او مونگ لبا جواب سنگ را کی دا دیده پوری دا حضرت مریم بیان داغی تکلیفونا او داغی مصائب و امتحانات چلا پکڑیو فاللہ رب العزت و تتدبیر خولیو دار خبری نو اس قسم لا دا دین او دا اللہ دا احکامو سا نقصان او خیانت تینا نده شوی و مطلب پکی دا قرآن کریم داو یو پل ردو و یو قوم باندی چیغی و تا دا خدای توب نسبت کاو او عبادت یہ کاو چیغا خو بنده دی دا عیسیٰ علیہ السلام مور دا دا تکلیفو نا پیراغلی امتحان نا پیراغلی نو آگئی که دا خدای توب سدی عیسائیانو تاوی او یہودیانو پی بدنام لگولا نغی تا اللہ پاک دامنی و عصمت بیان کو چی داغی نخیانت نده شوی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوی دے بغیر دا پلارنا او دی که دا اللہ دا قدرت یو اظہارو چی اللہ ار قسم پیدا کول کولشی و هو الخلاق العلیم اگا پیدا کون که دے پارس باند پویا دے داغ اخدخ پل قدرت یو نخخ کار کول دنیا تا کله چې اشاره یو کله نو عیسی علیه السلام بیان شروع کو نور پسې وداغه د شوبه جوابي او عاجزي به یو داغه عبدیت به بیانې او داغه اعلان به ذکر کوي چې په داغه وخت کې هغه وحدانیت اعلان وکړو او د خپل عبدیت اثبات وکړو چې خلق زبنده ما زنه خدای ما نه د خدای زی ما واخر دعوانا.